ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 6। आदमी और आदमी के बीच भेदभाव नहीं है, दूरी भी डिस्टेंस तो दूरी भी बहुत दूर नहीं है भाई। आप एक फीट दूर है तो कहते हैं पास, हजार फीट दूर है तो कहते हैं दूर, बाकी एक फीट और हजार फीट का ही फर्क। लेकिन आदमी आदमी के बीच फासला इतना ज्यादा है कि उसको दूर भी नहीं कहा जा सकता। पास तो कहा ही नहीं जा सकता, दूर भी नहीं कहा जा सकता। और मजा ऐसा है कि कोई उपाय भी नहीं है कि दूरी खत्म की जाए, और कभी दो आदमियों के बीच दूरी खत्म नहीं हुई, कभी और न कभी होगी। यानी पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में कभी भी दो आदमियों के बीच फासला कम नहीं हुआ। तो तुम जो कहते हो ना, हाँ जी, कल्ले का अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है, जो बड़े अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं उनके बीच भी फासला है। फासला का संबंध तुम्हारी समझ से नहीं है, वो जो आदमी का अस्तित्व वेरी एग्जिस्टेंस वो ऐसा है जो उसमें दूर अनिवार्य, और उसका कुल मतलब इतना है जो ख्याल में नहीं पड़ता है वो ये है कि क्योंकि एक एक आदमी एक एक मिस्ट्री है, इसलिए दो मिस्ट्री के बीच कहीं भी कोई निकटता नहीं होती, दो रहस्य के बीच अनंत फासला रहेगा। मेरा ख्याल दो एक आदमी जो है वो हमको दिखता हूँ पड़ते हैं, वो थोड़ी वो भीतर बड़ा है, वो बड़ी मिस्ट्री, और मिस्ट्री वो ऐसी है इसलिए वो खुद को भी नहीं जान पाता जो आप उसमें कहे। न जानने का कारण ये कि रहस्य इतना बड़ा है कि वो खुद अपने को नहीं जान पाता, तो दूसरा उसको जान कैसे पाए। और रहस्य का मतलब ही ये है, नॉट दैट विच इज नॉट नोन बट दैट विच कैन नॉट बी नोन, विच कैन नेवर बी नोन, विच कैन नेवर बी नोन, नॉट द अननोन बट द अननोएबल। रहस्य का मिस्ट्री का जो मतलब, मिस्ट्री का मतलब ये जो नहीं जाना जा सकता, अज्ञेय है तो अज्ञात नहीं, अज्ञात को कभी जाना जा सकता, अज्ञात को तुम आज नहीं कल जान लेंगे। तो मनुष्य जो है वो अनोएबल है, और इसलिए दो मनुष्य के बीच फासला अनंत होगा। अनंत दूरी नहीं कहो उससे, क्योंकि दूरी तो नापी जाती है, अमाप होगा, इमेजरेबल होगा, और ये कभी कम नहीं होगा। और इस अपने बड़े मजेदार मानते हैं, इसलिए एक एक आदमी एक एक आइलैंड है, क्योंकि दूसरे आइलैंड से कभी नहीं मिलता, बांस से बैठा हुआ निकल जाता है, टूटा हुआ निकल जाता है, फिर भी मिलन कभी नहीं है। लड़की का रंग लाइन द्वीप, हाँ, जिसके चारों तरफ जल है और द्वीप अकेला खड़ा है, हाँ बिल्कुल अकेला है, लोन तो दूसरे से कभी मिलना होते नहीं, वो सब बेहतर है। और ये कभी हुआ भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। कितना ही तुम जानो किसी को, एक एक एक पत्नी के पास तुम 50 वर्ष रहो फिर भी तुम नहीं जानते तो कल सुबह उसके क्या कर देगी कुछ पता, क्या कह देगी कुछ पता। बेटा को बाप नहीं जानता, बाप को बेटा नहीं जानता, मित्र को मित्र नहीं जानता, कुछ पक्का ही नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि वो मिट्टी इतनी बड़ी है तो उससे कुछ भी निकल सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं। दूरी अनंत है और संभावना कोई नहीं उसे कम करने, और इसलिए जो लोग उसे कम करने की कोशिश करते हैं वो लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। उसे जियो, उसे कम करो नहीं। अगर एक स्त्री से मुझे प्रेम हो, मैंने दूरी कम करने की कोशिश की, ये विवाह वगैरह सब दूरी कम करने की कोशिश, और मैंने उसे समझने की कोशिश की और सारा उपद्रव किया कि मुश्किल खड़ी हो जाए, मैं जान लू कि वो मिस्ट्री है और जी तुम मेरे पास रुके हो, मैंने जानने पहचानने की कोशिश की कि तुम कौन हो और क्या हो और कैसे हो, और ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे बीच का फासला बात ना, तुम जैसे हो मैं नहीं जानता, और फिर भी तुम्हारे साथ जीने को राजी हूँ, मित्रता का इतना ही मतलब है। टू लिव विद द अननोन, फ्रेंडशिप कहते हैं रमजान पर कुछ आदमी जिससे कभी कोई परिचय नहीं होना हो भी नहीं सकता है, एक्वेंटेंस हो सकता है, जिसका नाम क्या है कौन है, ताकि ये कौन है कोई पता नहीं। फिर का मतलब क्या है के साथ हम उसे नोन बनाना चाहते हैं, दोस्ती का मतलब। हाँ, दोस्ती का मतलब अनजान के साथ अनजान की हैसियत से रहने की तैयारी है। हम नहीं पूछते कि कौन हो क्या हो, ये भी हम नहीं जानते कि रात तुम सब सामान घर का उठा कर ले जाओगे, मगर फिर भी हम राजी हैं और चूंकि हम अनजान के साथ रहने को राजी हैं, इसलिए शिकायत का कोई सवाल नहीं। शिकायत उठती इसलिए हम इस भ्रांति में पड़ते हैं, हमने जान लिया था, हम कहते हैं हिंदी वक्त हमने कभी आशा नहीं थी कि रात सामान लेकर घर से भागते हैं, मैं तो उनको जानता था इतना अच्छा कि रात घर से सामान लेते, बस जो जो शिकायत हो रही ना वो जानने के भ्रम से पैदा हो रही है, अगर मैं ये जानता था तो गलत जानता, जान सकते नहीं हम किसी को, इसलिए इतने हम कहेंगे कि एक आदमी रहता था यहाँ रात, कभी हमने उसे जाना नहीं, आज रात वो सामान उठा कर ले गया, अब भी हम नहीं जानते कि वो क्यों ले गया है, और अब भी हम नहीं जानते कि वो वापस ले आएगा कि नहीं लाएगा, और अब भी हम नहीं जानते कि हमारे हित में ले गया है कि अपने हित में ले गया, हम कुछ भी नहीं जानते, वो ले गया सामान, इसलिए शिकायत भी नहीं है कोई और क्रोध भी नहीं है कोई। आदमी आदमी के बीच की दूरी को कम करने की बहुत कोशिश की गई, वो सब असफल होती है और दुख लाती है। बाप समझता है अपने बेटे को, मैं ऐसी समझता हूँ भूल यही होगी, अब वो झंझट में पड़ेगा जाएगा, क्योंकि इसमें अननोन निकलेगा जो उसने कभी नहीं जाना, और तब वो कहेगा कि तेरे लिए पैदा तू तो पैदा नहीं होता था, और माँ सोचती है इस बेटे को मैं जानती हूँ, और उसे पता नहीं कि कल ये बेटा किसी और स्त्री को प्रेम करेगा, इस माँ को लात भी मार देगा, तब वो कहेगी कि मेरा जाया कैसा, कि मेरे पेट से कैसा पैदा हुआ, मैं सिर्फ जानती थी ये बदल कैसे गया, इसको किसने बदला, ये कुछ भी किसी ने नहीं बदला है, सिर्फ अननोन को तुमने नोन मान लिया था, वो तुम्हारी भूल। और दो आदमी कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि पास सिर्फ पदार्थ हो सकता है, पदार्थ में कोई मिक्स नहीं है, जहाँ मिट्टी है वहाँ पास होना हो ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं। इसे जो जान लेता है, जो इसे जान लेता है कि पास होने का कोई उपाय ही नहीं, वो बड़े गहरे अर्थों में पास आ जाता है, इसको मान भी लेता है कि पास होने का कोई उपाय भी नहीं, स्वीकार ही कर लेता है कि तुम अनजाने हो और अनजाने ही तुम रहोगे, न मेरी कोई अपेक्षा है, न मेरा कोई बंधन है, न मेरा कोई उपाय है, वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम नहीं, समझ की बात है, समझ ना समझी का कोई सवाल, बल्कि अक्सर तो ये होता है कि समझदार थोड़े ज्यादा दूर हो जाते हैं, ना समझ थोड़े कम, क्योंकि समझदारी के साथ लगा है घटने से डिफेंड, इसलिए बच्चे थोड़े ज्यादा करीब होते हैं और बूढ़े और साथ में तो होते, क्योंकि बच्चे ना समझते हैं, बिल्कुल काम चलाओ, काम चलाई मतलब काम कुछ भी नहीं, बस काम चल जाता है, वो सब काम चलाओ है बिल्कुल, कि आप जब आनंद कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो एडजस्टमेंट राइट, जो जिसको आप अंडरस्टैंड कह रहे हैं वो काम चलाओ, वो एडजस्टमेंट वो कोई अंडरस्टैंडिंग है। आपने आनंद की जो हिंदी है उन्होंने कहा ना कि पास आप भले पास पास आप भले देखा होता मानवी की मानवी बहु दी बहु वेरी वेरी मच है, हाँ ना वेरी वेरी, लेकिन वेरी वेरी वेरी जो है ना वो आनंद का नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आज खबर मिला है कि काफी अंडरस्टैंडिंग मिली, कोई अनजान के साथ रहने में इसका ज्ञान होगा, अनजान के साथ रहने की हिम्मत रहता नहीं चाहिए, अनजान के साथ रहने की हिम्मत ये साथ मिला के जो इतना जान लेते हैं हम एक दूसरे को जान ही नहीं सकते हैं, बस वो वहाँ तक नजदीक आ जाए, बस काफी नजदीक और जानने का ही ख्याल छोड़ दे, कभी ये भी ख्याल ना जाता है कि जाना कुछ भी नहीं जा सकता, जिया ही जा सकता है, जानने का कोई उपाय भी नहीं, पुस्तक तो बड़ी उत्तरानंद दोनों मेरी खत्म हो गई, फिर तो सवाल ही नहीं। अभी कभी अभी मैं समझा इस कैंटीन का मतलब एक जो है ना सेंट पॉल का है ना बिल्कुल जी जा सकती है, समझने की भूल में जो पड़ा वो जीना भी जी जा। इसलिए पंडित ज्ञानी फलां चूक जाते, बल्कि जिसको हम पापी कहते हैं कई दफा वो भी जी लेते, जिसको हम पंडित कहते हैं वो भी कहाँ आप जानते हैं, वो भी नहीं जानते हम क्या जानते हैं। हमारे जानने के साधन इतने लिमिटेड कहना चाहिए बल्कि ऐसे फॉरवर्टेड कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम जिसको जानना कहते हैं वो जानना कम है, खोपना ज्यादा है। एक फकीर हुआ जिस गांव में वो रहता है उस गांव का राजा उसको बहुत मानता है, बड़ा आदर देता है, लेकिन वो बायजीत कहता है कि तुम मुझे नहा आदर वगैरह मत दे, क्योंकि जो लोग भी आदर देते हैं वो फिर किसी दिन अनादर भी देते, तो तुम मुझे बच। और वो इसलिए भी कहता है कि वो राजा निरंतर कहीं किसी और फकीर जी में पहले उसके पास जाता था वो ऐसा बेईमान निकल गया, वो फला आदमी फला औरत के साथ बैठा गया, वो फला आदमी ये खा रहा था वो पी रहा। तो भाईजी कहता है कि देख तू मुझे भी आदर मत दे, क्योंकि आज नहीं कल तो फिर मुझे संबंध में यही बातें कहेंगे। लेकिन वो राजा कहता है नहीं आप तो बात ही और आपका तो कुछ सवाल नहीं है। फिर एक दिन वो राजा शिकार को गया हुआ है तो फिर देखा कि भाईजी झील के उस पर बैठा है औरत के साथ, और वो औरत सुराही में से कुछ उसको ढाल दे। राजा ने कहा क्या जिसको ये इतना आदर भी था वो भी आके यही मिलेगा, पर उसको जरा घोड़ा चर बढ़ा के नमस्कार तो करिए तो फकीर को पता चल जाए, तुमको पता चल गया हूँ घोड़ा बना के आया पास आगे उसने कहा नमस्कार। तो फकीर ने उससे कहा कि इतने दूर से लौट में जाना और पास आओ, और उसने कहा नहीं उसे आने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो गई। उसने कहा कि नहीं इतनी जल्दी खत्म मत करो, खत्म करके तो पहले और थोड़े बात। वो राजा आया, उसने कहा क्या समझ रहे क्या हो गया खत्म, उसने कहा कि क्या हो रहा है ये औरत की जंगल या अकेला स्थान तरह तो उसका बुरका उघाड़ दिया है, तो बड़ी मुश्किल पड़ गया राजा वो उसकी माँ उसने शाही सुनाही उड़ेल दी, उसे सिवाय पानी की और कुछ भी ना। फिर उस बाइजी ने कहा भूल जाओ, लेकिन बात अब खत्म हो गई, अब मेरे पास कभी नहीं। राजा ने कहा कि मुझे माफ कर दो। उस फकीर ने कहा कि अब तक जितने लोग समझते हैं हमने दूसरे को बाहर से देख के पहचान लिया, सब पहचान ऐसी बाहर से देख के पहचान ली, सब पहचान ऐसी है कि औरत जंगल शराब बाहर की पहचान है, जान पहचान और पहचानने की जरूरत क्या रहा है कौन, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि मैं हूँ कौन की आपको पहचान और मुझे हक किसने दिया कि मैं पहचान, किसने मुझे फेंका दिया, कौन सी जरूरत आ पड़ी जिन्हें आपको पहचान, आप हैं मैंने काफी है और आप जैसे हैं और आपको परमात्मा रहने का हक दे रहा है, मैं कहने के लिए बात परमात्मा आपको रहने का पूरा हक दे रहा है, सांस दे रहा है, पानी दे रहा है, सूरज दे रहा है, और बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा कि एक पापी जिंदा है और मैं नहा परेशान हो रहा हूँ कि एक पापी जो है आदमी जो है बना तुम तुम हो कोई कोई है वो अपने तरह से जी रहा है, हमें हक कहाँ है वो पता दिया अधिकार में रखा है कुछ कारण है उसके क्यों हम दूसरे के बाबत ऐसा करते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं जी पा रहे, जो अपने जीने में तल्लीन है वो तुम्हारे जीवन में बाधा देने ना फुर्सत कहाँ, लेकिन मैं खुद प्रेम करूँ तो तुम्हारे प्रेम का पता लगाऊँ। यही है कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि इन पर किसको प्रेम करते नहीं करते ये मैं पता लगाऊँ कि मैं प्रेम करूँ, बरबर असल में मैं प्रेम से चूक गया तब फिर मैं दूसरों के प्रेमों का पता लगा। तो परभक्त मैं चूक गया हूँ कहीं जिंदगी से, तब जहाँ जहाँ मुझे जिंदगी दिखाई पड़ती है वही मैं रोष से भर जाता हूँ, वही मैं क्रोध जाहिर करता हूँ, वही मैं निंदा करता हूँ। अब मेरा एक ही रस रह गया है, मैं तो चूक गया, लेकिन दूसरे जो नहीं चूक गए हैं उनको मैं गालियां दूं, उनको निंदा करूँ, वो मेरा कोई कारण ही नहीं है कि हम इसका पता लगाए कि कौन आती, तो कोई मतलब नहीं है। हमारा जीना अगर सच में ही अनुकूल हो तो हम बाधा देने नहीं चाहते, और जानने की भी क्या जरूरत है, कोई भी जरूरत नहीं। इसीलिए जानने वाले जो है वो और दूरी पैदा करते, चलिए जी। ये जो कहा जाता है कि आजकल के नौजवान और हितेश वगैरह जो है वो लोग आशीष वगैरह लेते हैं जिनको अपन वगैरह कहते हैं, तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में लेने से कहते हैं कि उन लोग को कुछ मेडिटेशन जैसा लगता है, संभावना है, संभावना है। असल बात ये है कि हमने मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो साइको सोमेटिक है, वो एक छोर से वो शरीर है, दूसरे छोर से वो आत्मा है, और दोनों छोर से उसका व्यक्तित्व प्रभावित किया जाता है। आत्मा के छोर से भी प्रभावित किया जा सकता है, शरीर के छोर से भी प्रभावित किया जा सकता है। अच्छा तुमने ट्रैंकुलाइजर दे दिया और तुम्हें रात गहरी नींद आ गई, इस शरीर की छोर से तुम्हें नींद लाई गई, तुम शांत आदमी हो, प्रसन्न आदमी हो, मौत से जिए हो, तो नींद आ गई, ये आत्मा के छोर से नींद आई। और विज्ञान की पकड़ में आत्मा तो आती नहीं, शरीर का छोर आता है, तो विज्ञान को जब भी कुछ सोचेगा तो शरीर के छोर से सोचेगा। इसलिए मेडिटेशन में एक आदमी गया तो विज्ञान क्या करे, विज्ञान उसकी खोपड़ी से यंत्र लगा कर देखेगा इसके भीतर इस समय वाइब्रेशन कैसे है, रिदम कैसी है, क्या हो रहा है इसकी खोपड़ी, तो वो ये सब रिदम देखेगा। वो कहता है कि ये तो एक केमिकल डालने के लिए रिदम पैदा हो जाए, होती है कोई कठिनाई नहीं। वो कहता है एलएसडी की गोली देने से एक आदमी में ये रिदम पैदा हो जाती है जो इसमें मेडिटेशन में हो रही, और फिर ये आदमी कहता है कि वैसे आनंद मिला हमें जो सामने मेडिटेशन में मिला, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई है तो वो केवल इतनी है कि तिल से आया हुआ मेडिटेशन तिल के साथ ही चला जाए। अच्छा, क्योंकि वो रसायन केमिकल है, उनकी इफेक्ट है जब तक, हाँ उसकी इफेक्ट। तो दूसरा खतरा ये है कि गोली से आया हुआ जो जो शांति और ध्यान है वो गोली के हट जाने पर न केवल चला जाएगा बल्कि डिप्रेशन लाएगा, क्योंकि तुमने एक अनुभव किया और अब तुम जो जानो वो सब फीका होगा। अच्छा, समझे ना, तो बात तो सच है वो, और मैं भी मानता हूँ कि आज नहीं कल सब केमिकल ड्रग्स का उपयोग किया जाएगा, किया जाना चाहिए, पहले मेडिटेशन उसी से करवानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो बहुत आसान है, पहली दफा तुम्हें झलक तो मिल जाए, जैसे अंधा आदमी आंख का इलाज हो, ऑपरेशन हो, वर्षों लगेंगे। अगर कोई तरकीब हमारे पास हो कि अंधे आदमी को भी हमें एक गोली दे के एक सेकंड के लिए आंख खुलवा सके, तो अंधे आदमी की जिंदगी बदल गई, फिर वो आंख के इलाज के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। अरे अरे चार वर्षों लगे कोई सेकंड ना, समझे ना। तो जो केमिकल ड्रग है उसके द्वारा एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, घंटे भर के लिए, दो घंटे के लिए अगर तुम्हें ध्यान की झलक मिल जाती तो ये बिल्कुल प्राथमिक उपयोग उसका किया जाए। लेकिन इसका स्थायी उपयोग किसी मतलब का नहीं। अच्छा, कि एक अंधा आदमी रोज 24 घंटे में एक दफा गोली खा के एक सेकंड के लिए आंख खोल कर देखने फिर अंधा हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं, बल्कि वो ड्रग एडिक्ट हो जाएगा। अब उसको 24 घंटे गोली चाहिए तभी वो थोड़ी देर को देख पाए, नहीं तो फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई। तो ये तो अंधे होने से भी ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। अंधा था तो कम से कम लकड़ी देख से चल लेता था, अभी एक और एक नई झंझट की बात हुई खड़ी उसको, उसकी आंख भी थोड़ी खुल जाती, नई पीड़ा भी शुरू हुई। पहले अंधेपन में वो राजी था, अब उसको अंधापन एकदम अंधकार लगता है, दुखी दुख। तो मेरी अपनी समझ यह है कि केमिकल ड्रग का उपयोग हो सकता है, होना चाहिए, सभी वैज्ञानिक चीजों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ठीक उपयोग की बात है तो उसका फायदा तो होगा। दैहिक पीज और ये सब उपयोग करें उसका फायदा, हम पहले किया भी गया उसका उपयोग और उसका फायदा होगा, क्योंकि पश्चिम में बहुत साइंसिक ढंग से काम हो रहा है। तो वो जो ड्रग्स है वो बड़े काम के सिद्ध हो रहे हैं। जिन लोगों को ख्याल है कि हम मेडिसिन से कोई मतलब ही नहीं, उनको भी उनके द्वारा पहला काम तो हो ही कल वो आकर्षित हो सकते। तो उसका मेरी तो अपनी समझ है कि आज नहीं कल समस्त यूनिवर्सिटीज में, सब कॉलेजेस में, सभी स्कूल्स में उसका उपयोग किया जाना चाहिए पहले झलक के लिए। अच्छा, पहली झलक तो एक लेबोरेटरी होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, जो LSD लेबोरेटरी हो। अच्छा, वहाँ हर विद्यार्थी को एक दफा तो मौका मिलने के लिए वो उसका प्रयोग करके जाने की मन की ये संभावना दी है। इस संभावना को खोलने के लिए फिर उसको मेथड बताया जाने की, तो उसका उसका लगाव, उसका लगन बहुत और हो। अभी एक आदमी ध्यान के लिए बैठता है, उसका पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग कहते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, विश्वास करें ना करें, उसे कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल अंधेरे में बैठा होता है। इसका फायदा उठाया जा रहा है, इसका बहुत दिन से उठाया जा रहा है। जिसको ऋग्वेद में सोमरस कहा है वो इसी तरह की चीज। अच्छा, हिंदुस्तान में भी फकीर साधु सरस गांजा अफीम बंक सबका उपयोग करते थे, लेकिन अब जो चीजें बनी हुई बहुत ही प्योरिफाइड, इनका नुकसान ही नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। LSD है, मरीजुआना है, या साइकोसाइडिन है, और कुछ चीज तो बहुत ही अद्भुत है। और अभी उनमें प्योरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन क्योंकि सब सरकारें खिलाफ हो जाती है नया विस्तार, इसलिए मुश्किल हो जाती है। अभी जिस आदमी ने सबसे ज्यादा मेहनत की तुम उसे ली रही है, उसको 80 साल की सजा दे दिया, 80 साल की सजा दे दी जिस आदमी ने, क्योंकि उसकी चर्च का पादरी उसके खिलाफ है, क्योंकि अगर इसके द्वारा ध्यान हो सकता है तो पादरी का क्या हो, गुरु का क्या हो, योगी का क्या हो। अच्छा, वो जो नैतिकतावादी है वो खिलाफ है, क्योंकि वो कहता है कि ऐसे अगर भगवान का और ये सब गोली छोड़ने लगा तो फिर धर्म राजनीतिक नेता खिलाफ है, क्योंकि इन सब के प्रयोग के बाद व्यक्ति इतना रिलैक्स हो जाता है तो वियतनाम में लड़ने नहीं भेज सकते। तुम लड़कों से नहीं कह सकते कश्मीर किसका, लड़के नहीं कश्मीर कश्मीर का, हम कहे भी नहीं मारे कश्मीरियों को जहाँ रहना हो रहे होगा ना। तो इस राजनीतिक डरता है कि इसका रिलैक्स माइंड खतरनाक, ठीक है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है वो कई अर्थों में सफल हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें नहीं है जरूरत तुम्हारी डिग्री की, तुम्हारी MSc की, PhD, हम तो एक मजदूर का काम कर लेंगे, अपने कमा लेंगे, मजा करेंगे, हम बड़े आनंद में, हम तुम्हारी जिंदगी नहीं पाते फलान दे। तो ये सारी तकलीफ है, इस तकलीफ की वजह से सब पर रुकावट, मगर रुकावट कितनी देर चलेगी, वो रुक नहीं सकती है, उसका काम चलता। वन ऑफ माई फ्रेंड इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेरी रेगुलरली, सो एटलीस्ट थ्राइस अ वीक एंड फेयरली अ गुड क्वांटिटी, एंड हिज रिएक्शन इज दिस, I do feel something like meditation, vertical samadhi, but thereafter I become almost like a stone, at least for another 14 or 15 hours. And I love it. I love to be a stone. I don't know why. No, no, वो तो ठीक होगा, अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा तो लगेगा, क्योंकि बिल्कुल नया डायमेंशन है टेंशन का। असल में अगर 10 घंटे की तुम बिल्कुल पत्थर की तरह भी पड़े रह जाओ तो उसकी भी पीस तो बहुत गहरी, हलन चलन बिल्कुल पत्थर की तरह रह जाए, लेकिन धीरे धीरे जब इसको बार बार रिपीट करोगे और ये रूटीन हो जाएगी और इसका नया सेंसेशन चला जाए तब फिर मुश्किल शुरू हो जाए। तब फिर तुम कहोगे भाई जो रूटीन हो गई, जैसे एक सुंदर स्त्री से शादी कर ली, वो पहले दिन दीवाने का भी रात भर तुम जाग कर बात करते रहे, महीने भर सोए नहीं, और अब वो आज महीने भर बाद स्त्री तुम्हें उठा रही है, तुम कह रहे हो हमें नींद आते हैं, महीने भर बाद इसका भी चला गया है, 6 महीने बाद इसका चला गया है। असल में जिस चीज को हम सेंसेशन की तरह लेंगे वो चीज टिकने वाली नहीं होगी, सेंसेशन रिपीट तो होगा, वही अनुभव बार बार होगा, पहली दफा तो बड़ा अद्भुत लगेगा, दूसरी दफा कम, तीसरी दफा कम, छह छह महीने बाद तुम कहोगे हम लोग या तो इसकी मात्रा बढ़ाओ वो भी फिर रूटीन हो जाएगी, फिर तुम कहोगे और कोई तगड़ा ड्रग लाओ वो भी रूटीन हो जाएगा। यही फर्क है कि मेडिटेशन का जो अनुभव है वो कभी रूटीन नहीं हो पाता, वो रोज नया है क्योंकि वो केमिकल इंड्यूस्ड नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, इसलिए रोज नया है। समझ रहे हो? जैसे कि सूरज निकला, यद्यपि रोज निकलता है लेकिन फिर भी नया है, तुम एक सौ सूरज कभी रोज ना पाओ, लेकिन तुम्हारा बिजली का बल्ब है जी, तुम रोज उसको जलाते हो, वो रोज वही का वही सूरज वही रोज निकल रहा है, लेकिन चूंकि स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस नहीं है। कभी बादल लाल है, कभी पीला है, कभी नीला है, कभी नहीं है, कभी सूरज सुर्ख है, कभी नहीं, कभी सूरज बड़ा शांत मालूम हो रहा है, कभी बिल्कुल पागल हो गया है, कोई स्पॉन्टेनियस, उसका कल का कोई भरोसा नहीं कि कल क्या होगा, और जरूरी नहीं कल निकलेगी ना भी निकलेगी, ये भी कोई जरूरी नहीं, मगर तुम्हारा बल्ब जो है वो रोज तुम जला देते हैं, बैठा देते हैं, इंडी और बंधा हुआ है। तो अनुभव भी दो तरह के हैं, एक जो सहज स्फूर्त है और एक जो इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड अनुभव जो है वो आज नहीं कल बासा होगा, और तब तुम तड़फोगे बुरी तरह, क्योंकि ये जिंदगी तुमको अच्छी ना लगेगी और वो भी अब अच्छी ना लगेगी, अब तुम कहोगे और कुछ चाहिए। ये जो पश्चिम में जो हिप्पीज और इन सब का आकर्षण एकदम महेश योगी फलां ढिकाने के प्रति होता है, वो उसी के बाद होता है, जब वो उससे ऊब गए, अब वो कहते हैं अब क्या करें, अब शायद इस योगी के पास जाए, वो उस मंदिर में चले जाए, शायद वो कोई तरकीब बता देगा, और छह महीने बाद वो इससे भी ऊब जाते हैं अगर नहीं कोई मेडिटेशन की स्थिति बनती है। तो मेडिटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस, वो रोज नया है, तो कुछ पक्का भरोसा नहीं कि वो कैसी हो, इसलिए वो कभी बाकी नहीं, उतनी बुनियादी फर्क, बुनियादी फर्क। और एक अननोन जर्नी है रोज मेडिटेशन में, वो नोन जर्नी हो जाती है, तुम जानते हो कि गोली लेंगे ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, अब तुम सब जानते हो, ये फिल्म देख चुके हो, फिर दोबारा देखने गए, अब तुम्हें मालूम है कि ये सब गड़बड़ चल रही है, कोई हर्जा नहीं, अभी थोड़े दिन बैंड बाजा बजेगा और शादी हो, ज्यादा झगड़ा की चिंता की जरूरत है, सो सकते हैं, एक दफा देख ली, इसलिए वो जो टेंशन था वो सब चला गया। मतलब रजी जी, ये कॉन्शियसनेस का अवेयरनेस होता है क्या मेडिटेशन के लिए इसके अंदर? हाँ बिल्कुल अवेयरनेस हो, और वो फिर याद भी होता है कितने भाई लोग यहाँ खुले का कुछ को याद रह जाएगा, कुछ को नहीं रह जाएगा, कुछ तो सही कहा, कुछ तो याद रह जाएगा, कुछ तो नहीं याद नहीं होगा, उसका मतलब कॉन्शियसनेस का अगर ना ऐसा नहीं है जरूरी, असल में मेमोरी की फंक्शनिंग अगर बंद हो गई हो तो बराबर कॉन्सेप्ट रहेगा लेकिन याद नहीं होगा, तो सबकी मेमोरी की फंक्शनिंग की अलग स्थिति। जैसे एक आदमी सुबह उठ के कहता है कि मुझे कभी सपने आते हैं, ऐसा आदमी मुश्किल, सपने सबको आते हैं, सिर्फ उसकी मेमोरी फंक्शन नहीं करती, नहीं इसलिए वो सुबह याद नहीं कर पाता, वो कहते मुझे आते नहीं, मैं कैसे मान सकता हूँ, सबको आना ही चाहिए सपना, आता ही है और थोड़ा देर नहीं आता, पूरी रात ही आता है। तो अब तो उसके क्योंकि बाहर से जांचने के उपाय हो गए, तब ये डिटेक्ट हुआ कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल ठीक बोलते हैं, हमको आते ही नहीं, उसका कुल कारण इतना ही कि मेमोरी फंक्शन नहीं करती, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होता। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर इसका यही सबूत है और ये बंद है तो फिर सबूत नहीं है कि मैं बोला, मगर मैं बोल सकता हूँ इसके फंक्शन की बिना भी, मेमोरी के बिना भी घटना घट सकती है, ऐसे भी आपकी मेमोरी के बिना बहुत घटनाएं घट रही, तो आपको ख्याल में नहीं आ जाती, आपको ख्याल में नहीं आ जाता, तो वो मेमोरी फंक्शन किसी की फंक्शन करती, किसी की नहीं करती, किसी की बहुत कम करती, किसी की बहुत एक्यूटली करती है, मेमोरी फंक्शन अलग अलग है, उस वजह से होता है, कोई इतना डीप चला गया कि वहां तक मेमोरी फंक्शन नहीं करे, और ये बड़े मजे हैं, हो सकता है जो डीप गया वो कहे कि मुझे कुछ पता नहीं, और जो डीप नहीं गया वो कहे मुझे मालूम, क्योंकि जहां तक वो गया वहां तक मेमोरी पकड़ पाई, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ इसके इतने पास हो तो ये पकड़ रहा है, मैं और दूर चला गया और दूर चला गया और दूर चला गया, फिर इसने नहीं पकड़ा। तो मेमोरी का जो यंग है अगर उससे गहराई बहुत ज्यादा चली गई तो वो नहीं पकड़ पा, कोई जरूरत ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, और तुम जैसे जैसे गहरी जाओगी जैसे जैसे गहरी जाओगी तुम्हारा सारा व्यक्तित्व रूपांतरित होता जाएगा, वही खबर लाएगा। ये हाउ विल यू पुट दिस थिंग, अगर कोई आदमी ये दावा करे मुझे कभी स्वप्न आता नहीं है, तो अभी आपने समझा मान लिया कभी उसकी मेमोरी नहीं है, फिर स्वप्न आता है फिर भी याद नहीं होता, फिर भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड वो कहता है मुझे स्वप्न नहीं आता, लेकिन जिस दिन मैंने स्वप्न देख लिया दैट पर्टिकुलर थिंग हैज गॉट टू कम टू एंड इट रियली कम्स टू, हाउ विल यू पुट दिस। असल में सपने जो है बहुत बड़ा मामला है, सपने बहुत तरह के हैं, कोई सपने में अगर तीन हिस्से कर दें, हाँ जी, तो एक सपना तो वो है जो तुम्हारी रिप्रेस डिजायर से पैदा होगा, अच्छा, जो तुमने करना चाहा था और नहीं नहीं कर सकते, उसको अभी संख्या इसी तरह के सपने की। हाँ जी, दूसरा सपना तुम्हारा इस तरह का होता है जो तुम्हारे करने चाहने से उतना संबंधित नहीं है, लेकिन तुम्हारे कुछ अनलिव्ड मूमेंट्स रह गए जिनको तुम पूरा जी नहीं पाए, अच्छा, जब तुम खाना खाने बैठे और बीच में ही बुला लिए गए, एक अनुभव हो रहा था वो टूट गया, तुम सड़क पर जा रहे थे सुंदर स्त्री तुमने देखी लेकिन तभी पुलिस वाला दिखाई पड़ गया तुमने मुंह मोड़ लिया, अनलिव्ड रह गया मूमेंट, एक सुंदर स्त्री एक हल्की सी तस्वीर रह गई जो मन पूरा का पूरा सेचुरेट नहीं कर पाए, ये सपने में लौट आएगा, तो उसको भर नहीं पाया आपने, वो पूरा नहीं हो पाई बात, अटकी रह गई, जी नहीं पाया उसे पूरा, वो अटकी रह गई, वो लौट आएगी। और इस तरह की जो अनलिव्ड है सप्रेस है इनका ज्यादा हिस्सा होगा, लेकिन और भी सपने के स्थल है, ऐसा सपना हो सकता है कि तुम्हारी चेतना अगर बहुत शांत है रात तो भविष्य की कोई झलक पकड़ सकती है, कोई ऐसी झलक पकड़ सकती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी चेतना उसे पकड़ ले, ऐसी जगह कि हम यहाँ बैठे मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इधर देखूँ मुझे नीर भर तक का रास्ता दिखाई पड़ जाए तो मुझे दिखाई पड़ जाए बैलगाड़ी आ रही है, आ जाए तो मन की वो भी क्षमता है, अगर तुम बहुत शांत हो तो भविष्य के झलक पकड़ सकते, बिल्कुल पकड़ सकते, और अगर वो ठीक ठीक याद रह जाए वो सवाल ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सपने के साथ कई प्रॉब्लम है, एक तो बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सपने को तुम जिस सीरीज में देखते हो याद तुम्हें उल्टी सीरीज में करना पड़ता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सपने को तुम जब देखते हो तो जैसे फिल्म तुम देखते हो पहले से पीछे की तरह, लेकिन याददाश्त तुम्हारी जो है ना जब तुम सुबह उठते हो तो जो आखिरी सीन है फिल्म का वो पहला सीन होता है तुम्हारे लिए, अच्छा, और तुम जब याद करते हो तो बैकवर्ड्स सब कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कोई किताब उल्टी पढ़े, सपना कंफ्यूज इसलिए हो जाता है, सपने तो कई को आते हैं जिसमें भविष्य पकड़ जाए लेकिन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उल्टा याद करना पड़ता है। दूसरी सपने के साथ कठिनाई जो है सपने के भीतर तुम्हें जो बिल्कुल साफ था 15 मिनट के बाद अधूरा साफ रह जाए, घंटे भर के बाद तुम्हें कुछ भी साफ रह जाए, इतनी जल्दी इवेपोरेट होता है, उसकी जो मेमोरी की जो फ्रेस है वो बहुत ठीक है, और जैसे तुम जागे की दुनिया का जो काम है उसका ट्रेसिंग इतना तेज होता है तो सब लोप हो जाता है। तीसरी कठिनाई ये है कि सपना एकदम सिंबल है, लैंग्वेज नहीं है सपना, सपना जो है पिक्चोरियल है, लिंग्विस्टिक नहीं है, तुम्हें जान के हैरानी होगी कि सपने में लैंग्वेज नहीं होती, पिक्चर समझे ना, पिक्चर होने की वजह से और हम सोचते हैं लैंग्वेज जस्ट तो मीडियम बदल जाता है, जैसे समझ लो एक आदमी है जो दिन में उठ के सोचता है कि मैं राष्ट्रपति कैसे हो जाऊं, फला कैसे हो जाऊं, सबके ऊपर कैसे चढ़ जाऊं, सबके ऊपर कैसे हो जाऊं, ये शब्दों में सोचता है, सपने में शब्द नहीं होते, वो चीज हो जाए और सबके ऊपर उड़ जाए, मगर अब ये सिंबॉलिक हो गया मामला, तो चील बन गया वो सबके ऊपर उड़ रहा है, सब बिल्ली वगैरह नीचे रह गई वहीं पर उड़ रहा है, तो जितने एम्बिशियस लोग सब उड़ने का सपना देखते हैं, जैसे नेहरू ने यही कहा ये सब उड़ने का सपना देखते हैं, उड़ना एक खास सपना हो, सब पॉलिटिशियन ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर पूरे वक्त लेकिन वो सोचने में तो बनी हुआ अच्छा, तो सुबह उनको पकड़ में नहीं आता कि सील बंद कोड गया, इसका क्या मतलब? और सिंबॉलिक होने से बड़ी कठिनाई है। अब तुम्हें कुछ ख्याल नहीं होता कि हम जो देख रहे हैं इसका क्या मतलब होगा। एक आदमी सीढ़ियों पर चढ़ा जा रहा है, कंदरा में घुसा जा रहा है, एक आदमी पानी में बहा जा रहा है, एक आदमी वृक्ष पे चढ़ रहा है, क्या मतलब है इन सबका? ये सब सिंपल से जो कि लाखों सपनों में खोजबीन करने से भी फिट नहीं हो पाता, क्योंकि एक एक आदमी की प्राइवेट लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो तुम्हारी कॉमन, लेकिन सपना जो है वो बिल्कुल प्राइवेट। प्राइवेट इतना है कि एक ही सपने को दो आदमी एक साथ नहीं देख सकते, इतनी प्राइवेट उसको ऐसा रख के बीच में हम सब देखने के लिए रहा सपना, तो वो कलेक्टिव हो जाए तो सिंबल हम इकट्ठा बना लेते हैं, तुमने अपना बनाया, मैंने अपना बनाया, इनने अपना बनाया, ये बड़ी कठिनाई है। और इसलिए तुम्हें याद करने में, इंटरप्रेट करने में बड़ा मुश्किल होता है, इसे पक्का नहीं हो पाता। और एक तरह के वो सपने हैं जो कि तुम्हारे पिछले जन्मों से संबंधित होते हैं, वो और मुश्किल मामला है। प्रीवियस बर्थ से बहुत से सपने संबंधित, इसलिए है बहुत उलझाव। इधर मैं कभी कहा कि सपने पर ही पूरी सीरीज रखेंगी, गर्दन पूरी बात ही सकते। असल में कोई भी मामला छोटा नहीं है, ऐसी तकलीफ है। ये सब समझ आए, अभी एक दिन भी जान लेना, मुझे जो जानना तो ये था, अभी समझो। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आई एम नॉट अ रेस स्कोर, आई एम सिंपली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। फिर भी आज रात मैंने स्वप्न दे लिया कि कल चौथी रेस में सात नंबर का घोड़ा जीत आए, कल रेस होगी तो चौथी रेस में सात नंबर का घोड़ा जीत गया, तो इन हाउ दिस ड्रीम एंड दैट रिजल्ट इज कनेक्टेड। इसके बहुत कारण हो सकते हैं, कभी तो ये सिर्फ संयोगिक हो सकता है, तो कभी कभी कभी तो बिल्कुल कोइंसिडेंस होगा, कभी तुम्हारा कोई संबंध नहीं है रेस कोर्स से, लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारे निकट संबंधियों में, तुम्हारे मित्रों में, परिचितों में किसी इंटीमेट का कोई संबंध तुमसे है, उसका रेस कोर्स से संबंध, और वो पूरे वक्त सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, तो उसका थॉट तुम तक प्रोजेक्ट हो सकता है, इंटीमेसी के रास्ते हैं अंदर, वो थॉट प्रोजेक्ट हो सकता है, तुम पकड़ लो वो ना पकड़ पाए, और उसका कारण वो क्यों ना पकड़ पाए, क्योंकि वो तो सेंस, और तुम टेंस नहीं, तुम तो रिलैक्स, लेकिन तुम कनेक्टेड हो उस आदमी, तुम पकड़ ले सकते हो, वो संभव हो सकता। मन के तो बहुत उलझाव है, और मन की बड़ी मिस्टेक भी है, पर साइंस भी थोड़ा थोड़ा बनता है, थोड़ा साइंस भी बनता है। बड़ी देर लगाई सुबह कैमरा कहीं भी चलिए, कहीं भी चलिए, बाकी अपने आप पीछे आ जाए। मैं जितना भी ग्रुप आया उसमें अच्छी मेहनत की, मेहनत आई अपने ओम मंदिर की तरह से, ओम मंदिर उसमें दादा लेखराज करता था, ही यूज टू ऑल्सो, मैंने उसका क्या ऐसा था कि उसने औरतों की जमा करा दिया, उसने ऐसा बना था कि सिंधी जो जाते थे बाहर गांव, देवर वेरी वॉटी बॉल वे लिखे चेक कर देने, ही एक्सपीरियंस दैट इज ओन ही वॉज लाइक दैट, ठीक है, इसने आश्रम बनाया, आश्रम उसमें उसको साधना भी करते, सेम डे ही वॉज डूइंग एंड ही वॉज आखिरी लाइन की होती कंटिन्यूसली, आप एक घंटा खुद कंटिन्यूस मैं किधर से आया, मैं कौन हूँ, मैं किधर जाने वाला हूँ. एंड देयर वाज यू सी गर्ल्स, देयर वाज नो मिस्ट्री इन द आश्रम, नथिंग. They were very serious, the girls took the soap and they were very ordinary women, maybe aged women also. They took the driving, the balls, the balls. Shakti came. Shakti is very good, but it's good. If you are Nargul, then you will come. I will come. I will come. It will never happen, Nargul. Two months from 5 months. No, two months from 5 months. I have an exhibition organized here. 7 tarikhs. आठ सौ रुपया शब्द लेकिन जरूर बहुत लाभ होता है. हाँ नहीं आने का तो मेरा तो बहुत सही दिल है, मगर जितने कोई मौका मिले तो आगे एग्जीबिशन आप उनके बारे जाए पाँच की फोन खत्म हो जाएगा. पाँच में भूल गई है अच्छा तो मैं तीन दिन का है गले तो आई जाए चाहे क्योंकि उसके बाद वहाँ बहुत काम हो सकेगा भाई. रोज जा सकते हैं वाले भी डायरेक्ट गुजरात रोड ही दिन तो फाइव दिन आज पहुँचता है ना. आज पहुँचा ना सारा परिवार के साथ उन्होंने. उसका भाई जो आया ना कटमंडू के वो नहीं गए कल, वो आए थे उसकी वाइफ आई, उसकी दो बहने आई. थोड़ी देर बाद पहुँचे है ना. अरे आप तो एक नहीं मेरे प्रिय आत्मा इतना गया था यहाँ तक घूम फंस के कमाल है. बच्चे भी एक बार एक दिन उठा दू मुझे याद है वो दिन बोले वो मैं थोड़ा देरी से आया तो आंसर भी कहती सात बीस को एकदम तो बोले सरपस. So really your say about this transcendental meditation is not a non-spiritual model, because they are also the part of your own philosophy, no? ये चंदन का बदन सारे दिन वही सुन गए. आप ही कहेगा ना अभी सुन के आया कल्याण करने वाले इंडिया का गीत सुन भाई तो उसने भाई वो अभी आया किसी फिल्म में है ना. पूरा पहले पूरा पक्ष अरे अरे सुनो ऐसी बात कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़कता हुआ जब कोई छोड़ दे तुम बस तब तुम मेरे पास आना प्रिय मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा. कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़कता हुआ जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए. अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे. अभी रूप का एक सागर हो तुम कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे बर्तन तुम्हें जब कराने लगे. अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे. अभी रूप का एक सागर हो तुम कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे दर्पण तुम्हें जब गिराने लगेगा जवानी बितावन सुहाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों को तुमने किया। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों को तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों को तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, जब अपने अंधेरों में भरने लगे, तब तुम मेरे पास आना चले, कि दीपक जला ही नहीं मिलोगे। ये उन्होंने मनुष्य की पिक्चर के लिए लिखा हुआ गाना है। प्रेम के क्षण में सभी को ऐसा लगता है कि अनंत तक प्रतीक्षा की जाती है। नहीं है तो हो सकता है उस काल के खंड को देखता है, इसलिए इतिहास लिख सका। हमारी काल की अनुभूति भी लंबी है, ये हो सकता है हमने काल को इतनी लंबाई पर देखा जिससे समझे कि कुछ कीड़े में जो वर्षा नहीं लगता हो और वर्षा में ही मर जाते। उन्होंने न सर्दी देखी न गर्मी देखी। अगर तीनों सालों को देखने वाला कोई जिला पक्षी उनसे कहे कि तुम घबराओ मत, वर्षा फिर आएगी, तो ये कीड़े कहेंगे वर्षा को फिर कभी आते देखा नहीं, सुना नहीं, माँ बाप ने कभी कहा नहीं, हमारे प्राण में लिखा नहीं कि वर्षा फिर कभी आएगी। आएगी तो कभी नहीं आती है, और गई तो गई फिर कभी नहीं आती, क्योंकि वे कीड़े वर्षा में ही पैदा होते वर्षा में ही मर जाते। उन्हें काल के दो और खंडे, और उन्हें ये ख्याल में भी नहीं होता कि वर्षा एक घूमता हुआ काल खंड लेकर फिर लौट आए, उसके साथ सब कीड़े भी लौट आएंगे, उसके साथ सब कीड़े भी विदा हो जाएंगे। पर कीड़ा जो वर्षा में ही जिया है ये बहुत कठिन ही बात, तो जो तीनों काल में जिया हो उसके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा मानना कि वर्षा फिर नहीं आएगी, कितने हजार बार इसे आते देखा है। ये भी मैं नहीं कहता हूँ अभी, मेरा इससे फिक्र है कि धारणा होनी पूरे में इतनी बड़ी घटनाएं देखी और वो ऐसे जगहों से गुजरा और फिर उसे लगा कि सब लौटना हो गए, इसलिए उसने बड़ी विस्तीन से लेकर धारणा बनाई। और अगर विस्तीन बनाएंगे तो वर्तुल हो जाएगी, अगर बहुत विस्तीन बनाएंगे तो वर्तुल हो ही जाने वाला सीधा नहीं रह सकता, अगर छोटा सा बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन छोटी ही हो सकती है। इसलिए जब स्ट्रेट लाइन की बात मैंने की नहीं उसको ख्याल नहीं है, इसकी गिराई भी नहीं हो सकती, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली निकटन से गिराई होती है, दो बिंदु जोड़े तो फिर गिराई हो जाती है, निकटन मार्ग से जोड़े तो फिर गिराई हो जाती है। फिर अभी 50 वर्ष पहले जब नॉन इंटेलिजेंट विचारक पैदा हुए तो उन्होंने का कोई सीधी लाइन है ही नहीं, क्योंकि सब सीधी लाइन में गोल पृथ्वी को खींच रहे होते, वो सब किसी बड़े गोल खंड के कपड़े, इसलिए सीधी लाइन बिल्कुल झूठी चीज है, बड़े वर्तुल के खंड है, और कितना बड़ा है वर्तुल इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, और पृथ्वी का वर्तुल तो बहुत बड़ा नहीं, सूर्य का वर्तुल और बड़ा होता, हमारे कल्प महाकल्प की जो धारणा है वो और भी बड़ा वर्तुल है। होता क्या है, हमारी धारणाओं को निर्भर करता, आज से कोई 1000 साल पहले तारे वगैरह जो है हमारे वो बिल्कुल जिससे घर की काम नहीं थे, हमारी से सुधारण की बड़ी कोशिश, सूरज बहुत आगे था, चांद और आगे था, तारे बहुत ही बात थे, भी छोटे थे, जो छोटा था वो पास था, जो बड़ा था वो दूर, जो और बड़ा था वो और दूर, तो अगर हम हजार साल पीछे लौटे तो जिन लोगों ने दुनिया का नक्शा खींचा था उसमें पृथ्वी केंद्र थी, चांद तारे काले सब तारे उसका चक्कर लगा रहे थे, एक छोटा सा घर अर्थ केंद्र था और इससे लंबी रहती तक छोटी थी और आकाश सब तरफ से घेरे हुए, आकाश सब तरफ से बंद किए हुए, आकाश कुछ था जो एनक्लोज कर रहा, आकाश की जो धारणा थी वो विश्राम करते हुए ढोते हुए ढक्कन की तरह आता है कि जैसे उल्टा बर्तन पृथ्वी पर ढका हो ऐसा आकाश ढका और विस्तार भी विश्राम करते थे जमीन को छिपा हुआ उल्टे बर्तन की तरह ऐसी छोटी सी धारणा थी। फिर तो जैसे ही हमारी समस्या आने के बाद बड़ी खाली ध्यान लगा हो और इस बहुत तीन धारणा आई कि तब आकाश का अर्थ वो नहीं जो घेरता है, तब आकाश का अर्थ हो गया कि वो जो है हाँ जिसमें सब समा जाते हैं और फिर भी वो है ही और फैलता ही चला जाता है। आकाश की एक अंतहीन धारणा हमारे ख्याल में आई, समय की अंतहीन धारणा अभी भी पश्चिम की समझ में नहीं आई, अभी भी समय के मामले में पश्चिम थोड़ा छोटा टुकड़ा लेकर जी रहा है। इसका कारण क्या ये भी हो सकता है कि समय को साक्षी भाव से पश्चिम नहीं देख सका? साक्षी भाव से तो पश्चिम किसी चीज को नहीं देख सका और साक्षी भाव से देखे जाने का न समय बचता न आकाश बचता, यानी समय और आकाश को साक्षी भाव से देखा भी नहीं जाता, पश्चिम को देखे नहीं साक्षी भाव से धार्मिक देश को और साक्षी भाव से देखे जाने पर वो बचता ही नहीं और जिनने साक्षी भाव से देखा उन्हें वो माया हो गया सबका ना हो गया उसे वो इंकार कर गया, क्योंकि साक्षी भाव से देखने पर साक्षी ही बचता और सब हो जाता और साक्षी भाव से मत देखे तो साक्षी भर नहीं बचता और सब हो जाता है। और तो वो अगर हम ठीक से समझे तो बिकनिंग और बीइंग के बीच वही स्थिति है साक्षी भाव, अगर साक्षी भाव को जोर दिया तो बीइंग बचेगा और बिकनिंग हो जाएगा, एकदम निषेध हो जाएगा बिकनिंग, और अगर साक्षी भाव छूटा तो बिकनिंग बचेगी और बीइंग का तो पता नहीं चलेगा कि है भी या नहीं गया और दोनों से एक ही एक साथ बचता है, दोनों एक साथ बचते हैं उसको अपना सत्तर डाल दिया तो आपके लिए बात ही बहुत अद्भुत है साक्षी की, क्योंकि वो साक्षी भाव में हमारा जो कॉन्शियसनेस का सेंटर है वो बदल जाता है। जब तक मैं अपने को नहीं जानता हूँ तब तक आप मेरी चेतना से चिन्ह क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, मैं आप लोगों को कुछ पता नहीं, तो आप मेरे केंद्र बनते हैं आप कोई मेरा केंद्र बने कोई मैं जी पाता हूँ, मुझे जी का तो ये जी अदर है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं कहूँ नहीं, तो मुझे कोई काम मिले तो जी सकता हूँ, विचार मिले तो जी सकता हूँ, सपना देखूँ तो जी सकता हूँ, मित्र हूँ दुश्मन हूँ तो जी सकता हूँ, तू चाहिए मुझे हर हालत में, अगर तू नहीं है तो मैं गया क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो हूँ नहीं। हम कहते हैं बहुत मैं निरंतर जिंदा, लेकिन सत्य हमारे बीच की और जो हम इतना जोर से मैंने बार बार कहते हैं उसका भी कारण यही है कि तू सत्य मालूम पड़ता है और मन करता है कि मैं सत्य हूं, मन करता है कि मैं सत्य हूं, तो हम इसलिए तू को निरंतर इनकार करते हैं और मैं को घोषणा करते रहते हैं, लेकिन तू के बिना हम एक मिनट जी सकते हैं। अगर कोई प्रेम जिसको मैं प्रेम कर सकूं नहीं है तो मेरा प्रेम गया, क्योंकि मुझे तब तू पर निर्भर और क्रोध भी मैं नहीं कर सकता हूं अगर तू ना हो, तो जीने का उपाय नहीं छूटता है अगर तू ना हो, तो हमारा चेतना जो है वो तू पर खंडित होकर बढ़ जाती है, थोड़ी सी चेतना मेरे उस मित्र पर भी है मेरी जो मेरा मित्र बन के मेरे लिए एक तू बना और थोड़ी उस दुश्मन पर भी है जो दुश्मन बनकर मेरा तू बन गया और इस तरह मेरी चेतना खंडित बची हुई है और मैं कहीं नहीं, इन्हीं सब का जोड़ नहीं, इन्हीं सब ने जो कहा है, इन्हीं सब ने जो बताया, इन्हीं सब ने जो माना है, इन सब इतने को जोड़ के मेरी शक्ति है जो मैं, इसको मैं ईगो कहता हूँ। तू के आधार से बनी हुई जो मेरी दृष्टि धारणा है मेरे बाबा, वो ईगो है। ईगो जो है वो तू की आंखों में झांका गया रिफ्लेक्शन, उससे भी मैंने इकट्ठा कर दिया बुरा भला जैसा भी। वो हजार तरह का भी, जो हजार आंखों से इकट्ठा किया है, उसमें अच्छा भी है, उसमें बुरा भी है, बड़ा भी हूँ, छोटा भी हूँ, कोई बीती हूँ, प्रेमी भी हूँ, सब हूँ उसमें। और वो इकट्ठा करके मैं उसे पकड़ गई, उसमें भी वही मेरे लिए। और जैसे ही मैं साक्षी बनी तो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेतना के केंद्र का, क्योंकि जब मैं साक्षी बनता हूँ तो मैं केंद्र बन जाता हूँ, परिधि से हो जाता है। और जैसे जैसे मैं उभरने लगता है वैसे वैसे तू विदा होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे तू उभरता था मैं विदा होता था। वो ऐसे ही जैसे कि हम पानी को भाप बनाए, तो जैसे जैसे पानी भाप बनने लगा तो पानी विदा होने लगा, और भाप को पानी बनाए तो पानी भाप बनने लगा तो भाप विदा होने लगा। चेतना उस छोर से चलती है तो तू बन जाता है, मैं मिल जाता हूँ, और चेतना इधर लौटाती उधर खाली छोड़ जाता है और मैं बन जाता हूँ। इसलिए जिन्होंने भी साक्षी का प्रयोग किया उन्होंने कहा मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तू है ही, तू बिल्कुल झूठ। और फिर तू के जितने रूप से सब वो निषेध कर दे, इस निषेध को माया करता हूँ। ये जो निषेध है साक्षी की तरफ से किया गया, जो ये कह रहा है कि और कुछ भी नहीं, बस मैं ही ब्रह्म ही हूँ। और ब्रह्म का भी इसलिए तू का अर्थ नहीं होता, ब्रह्म का भी मैं का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि। वो ये नहीं कहता कि तुम ब्रह्म हो, तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा तो हो ही नहीं, मैं हूं और मैं ब्रह्म हूं। ये जो तो जगत माया हो जाता है यहां, और अगर जगत माया हो जाता तो फिर से यथार्थ सुन जाता है। सच बात यह है, ये बड़े से की बात है कि जिस चीज पर हम चेतना को केंद्रित करते हैं वही यथार्थ पैदा होता है। मेरी दृष्टि में यथार्थ जो है वो कौन से अटेंशन है, जिस चीज को भी हम पूरी एकाग्रता से ध्यान दे देते हैं वो हो जाए, वो यथार्थ है। यथार्थ जो है वो हम देते हैं उसे, और हम अपना ध्यान खींच लेते हैं अयथार्थ हो जाते हैं। तो उसको होना जो है एकदम दिखा दिखा दिखाती खाती खाती का बंदराओं को भी नहीं मिलता। तो जब मैं आपको गौर से देखता हूं तो मैं आपको यथार्थ कर रहा हूं। इन यथार्थ का मेरा मतलब ही ये है कि जब कोई ध्यान को आपको देखा, और इसलिए हमारे मन में ध्यान से देखे जाने की बड़ी आकांक्षा, और कोई कारण नहीं, कोई हमें ध्यान से देखे, और जितनी आंखें हमें ध्यान से देखे उतने हम रियल मालूम करते हैं कि मैं भी हूँ। हाँ, कोई देखे और कोई की आंख रुक जाए मुझ पर, कोई मुझे भी लगता है कि मैं उन्हें तो गया। नेता की गुरु की जो दौड़ है वो यही दौड़ है कि भी उसको देखते हैं, और उस देखने में उनको यथार्थ मिल जाए, और जिस चीज को हम देखते हैं वही यथार्थ हो जाए। ऐसा मजा है कि अगर इस टेबल को भी, अभी एक व्यक्ति है अमेरिका में जो किसी भी चीज को सोचे उसको सोचने के फोटोग्राफ लिए जा सके, ये पहला मौका है। अभी मैं उसका सारा साहित्य देखा तो दंग करने वाला, क्योंकि वो भौतिक साक्ष भी उपस्थित हो गया, बिल्कुल उपस्थित हो गया। यानी वो आदमी कार के समय में सोचता है कि उसकी आंख से कार का चित्र उभर आता, पूरा आंख में भी कार दिखाई पड़ती है, और कैमरे के सामने आप प्लेट रखिए तो कैमरा भी कार पकड़ता है, और वो आदमी सिर्फ सोच रहा है। और ऐसी चीजें नहीं जो उसने नहीं देखी है, वो भी जैसे ताजमहल, और वो सोच रहा है, जो भी सोचता रहेगा फिर वो आंख खोलेगा और कैमरे में ताजमहल आएगा। अब ये गहरा अटेंशन का प्रयोग हुआ। यहाँ काशी में एक रिकुल्फान जय सच्चानंद जी महाराज के सूर्य विज्ञान, सूर्य विज्ञान वाले, वो किसी भी चीज को जिससे क्रिया चल रही है उसको देखेंगे और आंख बंद कर लेंगे, क्रिया फौरन मिल जाएगी, मर जाएगी। अब उसको गौर से देखेंगे और वो चलिए चलाएगी, ये सारा का सारा खेल ध्यान का है। हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं वो दोनों शुरू हो जाए, उसे आकार मिलने लगता है। यही सच ये है कि हम एक दूसरे को निर्मित कर रहे हैं पूरे वक्त, जैसा भी हम ध्यान दे रहे हैं वैसा ही निर्मित हुआ चला जा रहा है। यथार्थ मनुष्य के ध्यान की बाई प्रोडक्ट है, तो जैसा ध्यान होगा वैसा जगत बन जाता है, वैसी चीजें बन जाती है, वैसा सब होता है। तो फिर लेकिन ध्यान जब चीजों पर होता है, बाहर होता है, अदर पर होता है, ठीक पर होता है, तो भीतर उसकी धारा नहीं जाती, बाहर जाने लगती है, बाहर जाने लगती है। और जब बाहर जाने लगती है तो भीतर शून्य हो जाता है, क्योंकि वहां भी ध्यान होगा तो वहां भी यथार्थ आ सकता है, तो वहां भी नहीं आएगा ध्यान, जहां जाएगा वही यथार्थ आ जाएगा। यथार्थ का मतलब ही है गया हुआ ध्यान, दिया गया ध्यान, तो वो वहां शून्य हो जाता है। इसलिए पदार्थवादी जो है वो ये कह रहा है कि आत्मा नहीं है, कहां है आत्मा, हो गई आत्मा के पदार्थ पर ध्यान दे रहा है, पदार्थ है। और इसलिए मेरा मानना है पदार्थवादी में और अध्यात्मवादी में बुनियादी भेद नहीं, प्रक्रिया एक ही। और अध्यात्मवादी कह रहा है जिसको हम सिविलाइजेशन कह रहे हैं, वो जो नेचुरल है, जो प्रकृति है, उसको हम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम संस्कृति कह रहे हैं। वो जो प्रकृति है, सहज जो है, उसको संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, उस संस्कार देने की चेष्टा में नुकसान हो ही रहा है। नहीं, ये भी उसकी संस्कार का हिस्सा है। ये जो मैं कह रहा था ना, वो जो पुरुष दाढ़ी मुंह साफ कर रहा है, वो भी संस्कार का हिस्सा है। वो जो पुरुष भी पोलाइट हो रहा है, विनम्र हो रहा है, झुक रहा है, वो जो कुछ भी उसे मान गए, इससे सवाल नहीं है, वो सारा का सारा, वो जो सहज प्राकृतिक है, उसकी अस्वीकृति का परिणाम है। और अस्वीकृति इतनी गहरी है हमारी कि अगर आज आदमी एक ठीक प्राकृतिक आदमी हो तो आपको परवर्ट मालूम पड़ेगा। ठीक प्राकृतिक आदमी परवर्ट मालूम पड़ेगा आज, क्योंकि हम इतने परवर्ट हुए हैं और हमने इस तरह के ढंग से पूरे रखे हैं कि हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आज अगर ठीक एक आदमी है तो वो अभी एक मेरे एक मित्र कुछ वो मेरे पास कभी आ गया, अपने ही डाइट का, अपने डाइट का आज नहीं गया, बहुत विशेष वो मेरे मित्र लोगों को कभी बोल रहे थे। तो वो वहां के कई आदिवासी हिस्सों में रहे, कोई दो वर्ष तक वहां, तो एक कबीले में रहते हैं, तो उस कबीले में उन्होंने सारी बुरी जी बात अभी भी, यानी वो जो श्वेत पेट के पहले युग था कि जब कोई भी पुरुष किसी स्त्री से निकले स्त्री मना भी कर सकती, लेकिन अगर स्त्री किसी पुरुष से निवेदन कर दे तब तो मना करने का सवाल ही नहीं था। और कोई भी सब चलते निवेदन कर सकता था उससे प्रेम का, भी प्रेम चाहते, उस कबीले में आज भी वो हालत है कि कोई भी स्त्री को कोई पुरुष पसंद पड़ जाए तो उसके पास आ सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह। तो वो मुझसे बोले कि मैं ऐसा वहां जब पहली दफा मैं गया तो मैं ऐसा घबराया, इतना डरा, और उस डर और घबराने में मुझे पता चला कि क्या मैं पुरुष ही नहीं रहा, एक स्त्री के सहज निवेदन कर रही तो क्या मैं बिल्कुल पुरुष ही नहीं रह जाऊं, क्या हुआ मेरा, ये कैसी सभ्यता में। सभ्यता अनिवार्य रूप से क्योंकि प्रकृति को भी सुधार करने की चेष्टा में लगी है इसलिए विकृत होगी, प्रकृति सुधरती नहीं, सिर्फ विकृत होती है। जब मैंने कहा ना जैसे हैव टू वेयर द पैंट्स एज दे से इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि जैसे एक का एक अवयव अगर काम नहीं करता तो दूसरा कोई अवयव स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो उस तरह जब अगर पुरुष से वो मेरा भाई हो, बाप हो, उससे कोई सवाल हो या दोस्त हो, मेरा मुझे प्रोटेक्शन नहीं ले सकता तो मुझे अपना प्रोटेक्शन करना पड़ता है। अभी कभी कभी ऐसे होते मैं अकेली रहती हूँ, कभी कोई एक हॉकर आ जाता है, बदतमीजी करता है, घर में आने की कोशिश करता है, देखता है कि भाई जी अगर पड़ोसी को किसी को बुला के लाओ वहाँ से किसी मर्द को, ये आदमी को कुछ कही, अरे भाई क्यों ये करते हो, ये अच्छी बात है, जाओ तुम अपनी डाइडेंसी के, उसमें कोई वो करेज नहीं है कहने, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से निकले, ये बोलते फिर मुझे करना पड़ता है वो काम जो मैं चाहती हूँ। नहीं, आप पुरुष से करवाना चाहती हैं, आप किसी दूसरे पुरुष से करवाना चाहती हैं। अभी सारा मामला बड़ा सोचने जैसा है कि एक पुरुष आपको आके कुछ गलत कह रहा है, कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, आप फौरन दूसरे पुरुष का प्रोटेक्शन मांगती है, और यही वजह है कि पुरुष आपसे गलत व्यवहार करता चला जा रहा है, क्योंकि गलत व्यवहार करने वाला भी है और प्रोटेक्शन भी, जब मांगना है तो उसी से मांगना है। और अगर ये दूसरा आपको प्रोटेक्शन देता है, और अगर ये थोड़ा भी पुरुष है तो प्रोटेक्शन देते हुए आपसे ये वही करेगा जो वो गलत करने वाला आके कर रहा है। मैं मेरा मतलब नहीं समझा, यानी मेरा कहना ही है, हाँ हाँ हाँ, वो उठाने वाला वो जरा प्राकृतिक आदमी था, इस आदमी सभ्य आदमी, वो बिना किसी संबंध के सीधे फायदा उठाना चाह रहा था, और ये जो आदमी है ये ज्यादा होशियार है, कैलकुलेटिंग है, ये कहता है ठीक है इसको बचाओ, लेकिन बचा के, लेकिन पुरुष से ही प्रोटेक्शन मांगना है तो फिर पुरुष को निमंत्रण देना है। और जिसको हम कह रहे हैं कि बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है, ये जो पुरुष बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है, अब ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, जो मुझे नहीं हाँ, पसंद है, हाँ, हाँ, यही तो मजा, जो हाँ, मुझे पसंद नहीं करता है तो नहीं, बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आप देखें ना मजा क्या है कि जो आपको पसंद है अगर आप उसको ही प्रभोग करें तब तो ठीक है, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है उसको आप प्रभोग कर रहे हैं, समझ लें कि आप जिसको प्रेम करते हैं उसके सामने आप चुस्त कपड़े पहन के और सुंदर सज बज के खड़ी, तो प्रोवोकेशन का काम तो आप कर रहे हैं, अब वो आपकी छेड़खानी करे तो आपको पसंद है क्योंकि वो आपको पसंद है, लेकिन यही सजावट में आप बाहर खड़ी हैं खाकर के सामने, प्रोवोकेशन का काम आप तो जारी किए हुए हैं, और वो आदमी छेड़खानी करे तो आपको ना पसंद है। यानी मेरा कहना यह है कि जब छेड़खानी कर रहा है तो छेड़खानी करवाने वाला भी निमंत्रण के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। अच्छा, स्त्री का निमंत्रण दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो निगेटिव और रिसेप्टिव है हमें और पैसिव, और पुरुष का दिखाई पड़ता है क्योंकि वो पॉजिटिव है और एग्रेसिव है। हाँ, एक स्त्री चली जा रही सड़क पर मटकती हुई तो कोई नहीं कहता कि ये गुंडागिरी कर रही है, और एक आदमी उसको धक्का दे देता है तो वो गुंडा हो गया। मैं जो कह रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, ये जो पोलरिटी है ना ये पूरे वक्त एक साथ काम कर रही है। हाँ, की बात हाँ, है क्योंकि स्त्री स्त्री नहीं ले सकती जब तक, तो वो कोई सी स्त्री हो उसमें कुछ न कुछ आकर्षण तो होने चाहिए। नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। हमारे माइंड की तकलीफ क्या है, हमारे माइंड की तकलीफ क्या है कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मैं निमंत्रण अगर कर रहा हूँ तो मैं कंट्राडिक्शन में पड़ने वाला हूँ। कंट्राडिक्शन कहाँ खड़ा हो रहा है, कंट्राडिक्शन वहाँ खड़ा हो रहा है, हालतें उल्टी हो गई हैं। आज हालतें ये है कि पति के सामने तो पत्नी बिल्कुल साधारण बनी बैठी रहती, भूत प्रेत बनी बैठी रहती बन, और बाहर निकलती है तो दूसरे गैर पत्नियों के सामने सज बच के निकलती है, और वही बिल्कुल वही बात है, वही मैं कह रहा हूँ। और इसका परिणाम क्या होता है कि वो प्रोवोकेशन का काम तो करती है और प्रोवोकेशन से जो होगा उसको नापसंद करती है, एक दोहरी बात है। हाँ, उसको प्रोवोकेशन बंद करना चाहिए, अगर छेड़खानी बंद करनी है तो प्रोवोकेशन बंद होना चाहिए, मगर प्रोवोकेशन वो पूरा कर रही है और छेड़खानी पर नाराज हो रही है। ये कल ही मैं बात कर रहा था, कल विजयानंद आया तो उसमें बात कर रहा था, हम कई बार मन से कुछ कहते हैं और शरीर से कुछ कहते हैं, इन दोनों में कंट्राडिक्शन होता है। यानी मैं मन से कह रहा हूँ कि पास आओ, या शरीर से मैं कह रहा हूँ पास आओ, और जब तुम पास आते तो मैं खुद राज कहता हूँ कि पास क्यों है, और मेरा पूरा शरीर सब तरफ से कह रहा है कि पास आओ। हमारा जो व्यक्तित्व है पुरुष का स्त्री का सबका, वो व्यक्तित्व बड़ी अचीत है, उसको हम दोहरे काम कर रहे हैं कि अगर वो काम पूरा हो तो भी दुखी होंगे और ना पूरा हो तो भी दुखी होंगे। उन्हीं की वजह से है, हाँ, उनको उठाना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो प्रकृति है उसे अगर हम स्वीकार कर सकें, और ये शब्द होने की जो निरर्थक चेष्टा हमको पकड़े हुए है ये विदा हो सके, तो तत्काल स्त्री वापस लौटा है, पुरुष वापस लौटा है। और स्त्री और पुरुष अगर ऑथेंटिकली वापस लौट आए तो उनके जीवन में रस भी हो सकता है, आनंद भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन तो जिंदगी में है ही, लेकिन कम संभावना रह जाती है, क्योंकि क्यों रह जाती है, आज क्या है, कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन है। आज न रस है क्योंकि रस का उपाय नहीं रहा, रस वही होता है जहाँ इमीडिएट कॉन्टेक्ट है, वो है ही नहीं कॉन्टेक्ट इमीडिएट। अगर मुझे एक स्त्री पसंद पड़ती तो मैं उससे जाके नहीं कह सकता कि तू मुझे पसंद पड़ रही। अगर वो स्त्री मुझे पसंद पड़ जाती तो मुझसे नहीं आके कह सकती कि आप मुझे पसंद पड़े, मैं दूसरा आपकी गोदी में सिर रख लू, ये असंभव है। और तब जो दीवारें खड़ी हो जाएंगी, जो हर स्त्री से मुझे खड़ी करनी पड़ेंगी, हर स्त्री को मुझसे करनी पड़ेंगी, 20-25-30 साल तक मैं दीवारें खड़ी करूंगा, फिर अचानक एक स्त्री मेरी जिंदगी में आएगी जिसको मैं आज्ञा दूंगा कि तू मेरी पत्नी है, लेकिन दीवारें 30 साल पुरानी हो गई जो स्त्री और पुरुष के बीच खड़ी की गई। आज लेकिन अगर हम दीवारें खड़े नहीं करेंगे तो घर भी नहीं बढ़ा सकेंगे ना, अगर समाज चलाना है, समाज की रचना। नहीं, ये बड़े मजे की बात है, ये बड़े मजे की बात है, ये बड़े मजे की बात है कि हम दोनों बातें करते हैं। हमें समाज चलाना है और समाज रुगण है और उसी रुगण समाज को चलाना है, और समाज बीमार है और सबको पागल किए दे रहा है और उसी समाज को चलाना है। ये तो बड़ी अजीब बात है, ये हमें समझना पड़ेगा कि समाज अगर रुग्ण है और बीमार है तो हमें समझना पड़ेगा कि रुग्ण और बीमार क्यों है, आदमी को इतना पागल क्यों किया हुआ है, इसको हमें वापस लौटाना पड़े, इसको वापस लौटाना पड़े। और इतने मिनिमम नियम तो होंगे ही, क्योंकि हम जहां दो आदमी होंगे नियम होंगे, इतने मिनिमम नियम होने चाहिए कि जो किसी भी तरह मनुष्य की प्रकृति पर बाधा न बन जाते हो, बल्कि उस प्रकृति को ही मार्ग देने के लिए सहयोग बनते हैं। टाइम जैसे डेवलप होते रहेगा स्लोली स्लोली, ये वो भी हालत होगी कि नियम बहुत कम हो जाएंगे, थोड़े से हो जाएंगे, और आदमी जरूरी है बिल्कुल आएगा जिसके चार पैर है उसको आना पड़ेगा। कर्म भी इतने ही समग्र भाव से, उठना बैठना भी इतने ही समग्र भाव से, ऐसे समग्र भाव से प्रतिष्ठित में होगा कि जिस गहराई तक प्रतिष्ठित है, जिस गहराई तक हम डूब रहे हैं, जिस गहरे तक, उतने ही गहरे तक हमें पता चलेगा सत्य का। अगर हम पूरे ही डूब गए हैं तो ही हमें पता चलेगा पूरे का। पुराने कवि का एक प्रश्न, जो पांच निकल गए वो अभागे हैं, जो जीत गए वो धन्य भागी। पार जाए तो पार है, डूब जाए तो पार है। हाँ, कभी का है, कभी का है। एक और किसी का है जो जिसका मैंने करना, जो डूब गए धन्य भागी। जीत के लिए कहा है कि तुमने अपने को बचाया, तुम अगर मिटा सके तो फिर तुम्हें कोई नहीं मिटा। लॉस्ट का एक वचन है, इस दिन अपने किसी से गहरा किसी ने कुछ पूछा कि आप कभी जिंदगी में हारे नहीं हर। लॉस्ट कह रहा है कि मुझे कोई कभी नहीं हरा सकता, पूछा इसका सीक्रेट उसका राज। लॉस्ट ने कहा कि मैं हारा ही हुआ, मुझे कभी कोई नहीं हरा सका क्योंकि मैं हारा नहीं हुआ। उसकी जीत मेरी ही जीत तो उसे मैंने कहा मेरी भाजी बताया, वो समझा जी जीत गए और तुम सही हम उसके दुश्मन कहीं नहीं, हम लड़े ही नहीं थे कभी, हम हारते गए थे, हमने उसे जिताया था और हम नहीं हारे। इतने प्रभाव लाओस के दफ्तर से उससे पूछता है कभी आप कहीं अपमानित हुए, कहीं बाहर निकाले गए? लाओस के कहता है कभी नहीं, क्योंकि हम सदा उस जगह गए जिसके पीछे और कोई जगह नहीं। और बड़े बड़ों को हमने निकाले जाते थे, बड़े बड़ों को भी निकाले जाते थे, तो हमारी तरफ कितने ध्यान नहीं दिए। हम जगह बैठे थे जो हम जीते उठारे जाते वहां हम बैठ गए थे, हमें तो भगवान पलाता भी नहीं था और हम बड़े मजे में थे, और हम बड़े बड़े को हारते देख रहे थे, अपमानित होते देख रहे थे और हम हंस रहे थे। जो मान खोजेगा वो अपमानित हो जाता है, हमने मान खोजा और हमने अपमान को ही मान समझ लिया। अपमान एक जंगल से गुजर रहा था, जंगल में बड़े पैमाने पर बर्फ काटे जा रहे हैं, बड़े कारीगर लगे और एक दर्फ नहीं जो बिना कटा बचा है। किसी राजा का बड़ा महल बन जाए लेकिन काफी जाए, फिर भी दर्फ के नीचे क्योंकि जिसके नीचे 1000 बैलगाड़ी इतना बड़ा है वो इसके गंदगी नहीं जाती। तो नाश्ते ने कहा कि जाओ वक्त से पूछो आज क्या बचे कैसे, जबकि सब कटा जा रहा है, जंगल उजड़ा जा रहा है, तुम बचे कैसे, राज क्या है। इस संत का गांव जरा वृक्ष से पूछो, ये वृक्ष बड़ा ज्ञान का है। इससे गय चक्कर लगा के आए कि वृक्ष को कुछ बोलता नहीं, तो लाउसने का ये भी इसके ज्ञान का एक हिस्सा होगा। तुम जानते क्योंकि बोले की फंसे कि लहर भी नहीं बात बोले इसका हिस्सा होगा ज्ञान बड़ा होशियार बस। फिर भी तुम जाओ उन लोगों से पूछो कि दरख्तों को काट रहे हैं जिससे दरख्तों को इस दरख्त को छोड़ दिया और उनको कुछ खबर लग जाए, क्योंकि कटने की घटना में दो चीजें, एक तो दरख्त होशियार हो और काटने वाले को भी छोड़ गए, लेकिन काटने वाले को भी कुछ करके तुम खुद से गए और जो कारीगर काट रहे हैं जिससे दरख्तों को लकड़ियाँ चीनी जा रही हैं तो पूछो इस दरख्त को नहीं काटते, कहते वो दरख्त बिल्कुल लाउस से जैसा है। मतलब तो वृक्ष इतना टेढ़ा नहीं है, उसकी कोई लकड़ी सीधी नहीं है, तो किसी को उससे इसको काटते जला वृक्ष के जलाने के बना भी नहीं सूचता कि कोई उसका इंजन भी नहीं बना, तो अपने गुरु से कहना कि वृक्ष बिल्कुल लाभ से जैसा है। लौट कर मुझे गुरु जो कहते हैं कारीगर कहते हैं कि वृक्ष बिल्कुल लाभ से जैसा है, और मैं समझ ही गया वो इतना बेकार है, वो ऐसी आखिरी जगह खड़ा हो गया कि जहां तक कोई जरूरत नहीं किसी को पड़ती है, लेकिन देखो आखिरी जगह खोकर के प्रणाम फल देगा, उसकी सांस कैसे दूर तक चली गई, कितने लोग उसके नीचे भी प्रणाम देते हैं। अगर उसने जरूरी कोशिश की होती अच्छा बनने की, कट रहा हो अच्छे बनने की कोशिश की है कट रही, और उसने कहा ठीक कहा इंक्वायरी करो, और उसने कह दिया ना जिनने अपने वहां से लॉस से भी कहता था उसने ठीक कर, हम भी इसी वृक्ष की करें इसलिए खूब बड़े हो गए, ये कारण नहीं आता क्योंकि वो घेरे खड़े हैं और इतना ही हम नहीं अनुभवता है और लकड़ी कोई चीज नहीं है, हम बिल्कुल बेकार, हम किसी काम करें। अगर हम बहुत गौर से देखें कि जितना गहरा प्रतिष्ठित होगा उतनी ईगो लक्ष्य होगी, क्योंकि ईगो ही तो प्रतिष्ठित नहीं होने देगी, आपसे मैं नहीं दे पाता हूँ कि मैं तब आपके आसपास घूम सकता हूँ, लेकिन कोई प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश कहो आप भी क्यों थे, आप भी मैं भी मैं जो मैं नहीं चाहूँ तब तक नहीं होगा, और दूसरे के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरा मैं अगर विदा हो तो इसी वक्त है। और जितने गहरे में चारों तरफ में फैल जाऊं ऐसा ना लगे कि आपकी आंख आपकी ही है, और ऐसा भी लगने लगे मेरी ही, और उधर से भी मैं देखता हूं, और ऐसा ना लगे कि आपका हाथ आपका ही मेरा भी है, और उससे भी हाथ नहीं चलता, इतना ही ज्यादा प्रतिष्ठित होता है। लाभ को गांव से गुजरा और एक आदमी ने आपको लकड़ी से प्रत्येक कर दी थी, आदमी भाग गया, उसके शिष्य कह रहे हैं कि क्या करना जाए हैं मुझे पकड़ो, उन्होंने कहा कि नहीं हम इस पर सोचते ऐसा मत करो, क्योंकि जब से मुझे मारा तुम बिल्कुल चुप रहा, मैं किया था मैंने बिल्कुल जगह देखा हम दोनों कृत्य में सहभागी वो मारने वाला लेकिन रेसिस्टेंट नहीं था, वो इसी इस पहली कहानी की जी को निकला जिजिस को निकला था जीडो का नियम नहीं कि जो घूसा आपको मारे तो तुम उसका घूसा पी जाओ, मनोमत रेसिस्टेंट पूरे शरीर को ऐसा छोड़ दो कि करती जाती रहते तुम नीचे के साथ एक हो तो जिदू के जो विचारक वो कहते हैं अगर बंगाली जा रही हो उसमें एक आदमी होती है और एक आदमी खराब किए बैठा बंगाली उलट थी तो खराब किसी है उसको क्यों नहीं लगी होती बैठा उसकी क्यों कर तेरी शराब पीने वाला उलट नहीं मेरी राजी है वो कुछ चोट से रखित नहीं करता उसकी गाड़ी उलट गई तो वो भी उलट गया उनसे तो इसका विरोध ही नहीं था रोका आपने तो बचाया कि मर ले उसको रोका था तो जूडो साइंस की कहती है गाड़ी उलटने से मेरे हड्डी नहीं टूटती क्योंकि गाड़ी उलटी तक तुम हड्डी कड़ी कर देते हो कि बचो वो कड़ी हड्डी टूट जाती है वो जो रचित से होते हैं वो तो छोड़ देता है इसलिए बच्चा देता है दिल्ली सबसे दफा और उठा और कुछ नहीं टूटता फिर हम गिरे थे क्योंकि बच्चा शराबी की हालत में अभी गिरा तो दिल्ली के पास एक होगा पर पिछले का अध्ययन होता है कि वो जैसा हो हम उसके लिए मिला जिसे दीर्घ गहरे इस मामले में गए लेकिन पिछले ने किसी की बहुत ध्यान नहीं जा सकती दुनिया हमें जिसे कहते हैं जो तेरा कोच छेने को उसे अपनी कमी की दे रहे पता नहीं उसको कमी की जरूरत हो संकोच में सुविधा में बात ही ना कि जिधर आप कोर्ट छीने की जल्दी सर निकलने की भी दे देना ऐसा लोगों को बेचारा संकोच है कमी सुनिश्चित चीजा और जो आदमी किसको बोझ धोने को कहे कि चल ले तो दो मिल चले जाना हो सकता आदमी भला हो और दो मिल तक की हिम्मत से कर पाता है का एक वचन इतना दुनिया के किसी आदमी का वचन इज जस्ट नॉट ईजी इसकी हिम्मत बुराई की भी मतलब बुराई से भी मतलब उसमें भी राशि होता सभी प्रतिष्ठित करो दिन करो टोटल वो ऐसा नहीं कि भलाई से प्रतिष्ठित करेंगे बुराई से नहीं करेंगे सुख से प्रतिष्ठित करेंगे दुख से नहीं करेंगे मित्र से करेंगे विधि से नहीं करेंगे जिंदगी से करेंगे मौत से नहीं करेंगे ऐसा चुनाव पुलिस में पड़ गए हम चुनाव हुआ तो हम फिर बच गए और फिर वो जोड़ नहीं हो पाया फिर वो भी नहीं होता जो भी होगा एक जेल फकीर है वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ है कोई जहाँ से पूछ क्या कर रहे तो वो कहता है धूप में बुलाया था सुबह आ गए वो ये नहीं कहता कि मुझे सर्दी लग रही थी इसके बाहर वो कहता धूप में बुलाया था सुबह आ गए फिर वो आदमी बैठा रहा है वो धूप लेता रहा है तो थोड़ी देर बाद उठा भीतर जाने लगा ऐसा कहीं जा रहे घर की छाया बुला मगर वो ये नहीं कह रहा है कि मैं छाया में जा रहा हूँ कहता है कि घर की छाया बुला दे अब ये आदमी बिल्कुल प्रतिष्ठित कर रहा है एक अपना प्रतिष्ठित कर रहा है तो ये जैसे है ही नहीं धूप बुलाती है तो धूप नहीं चला जाता बुलाती तो छाया नहीं जिनकी ने बुलाया था जिनकी ने अगर मौत बुलाई तो वहां जाने लगी तो ये आना भी कुछ था वो जाना भी कुछ था इस स्थिति को ही न मुक्ति बत्तीस परसेंट जहां टोटल है वहां फ्रीडम पूरी वहां कोई बंधन नहीं तो हम बंधन के बत्तीस कर सकते अब हम उसमें बंधन डाल नहीं सकते क्योंकि आप निकल जाते हैं उसको कहीं लगा देते अब कोई उपाय नहीं है मुझे बांधने का और ऐसी जो जीवन मुक्ति है वो पूरे जीवन को स्वीकार करती है उसमें कोई निषेध नहीं उसमें निषेध है ही नहीं न पदार्थ का है न परमात्मा का है न शरीर का है न आत्मा का न इंद्रियों का है न भोग का है निषेध है ही नहीं और जिसके चित्र में निषेध नहीं उसे मैं आस्तिक कहता हूं मैं आस्तिक का मेरा जो मतलब है वो ऐसा जिसके मन में कोई नहीं देख लिया सब। हालांकि लोग इसको जरा भ्रामक दृष्टि से लेंगे कि किसी भी चीज में निषेध नहीं, लेकिन हर काम किया नहीं जाता है, हर काम किया नहीं जाता है। निकलो के लोग सोचते हैं कि सारी ही बात उसकी इसको समझ नहीं आ रही, वो तो मुक्ति होता है, समझ नहीं पाते, लिप्त नहीं, मनुष्य नहीं पाते, वो ही तो मुक्ति नहीं देखने को फिर चोरी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। और मजा ये है कि अगर ये ध्यान है कि सत्य सब जैसा है, वो जो पुत्र है तो कहाँ कहे थे तो ये आदमी चोरी करेगा, तो चोरी करेगा भी हम सर्व त्रिभुवन को देखते हैं, इसलिए ये कोताही आ जाती है, लेकिन है नहीं तो संभव ही नहीं। यानी मेरा कहना है कि जो सर्व भाव से सर्व स्वीकृति का जो भाव उसमें जो बच जाए वही पहुंच, उसमें कुछ है जो बचता ही नहीं वही कहा, क्योंकि छोड़ने नहीं पता वो बचता ही नहीं, उनको कहीं छोड़ने निषेध करने नहीं जाना पड़ता, वो होते ही नहीं, वो कहीं भाव है ही नहीं। वो हमारी लेकिन भूल है कि अंधेरे में रहने वाले लोगों को सदा के अंधेरे में रह रहे हो, कोई जाके अगर कहे कि तुम दिया जला लो तो वो कहेंगे दिया तो जलाएंगे, फिर अंधेरे को कहते निकाल बरसात में पैदा होने वाले ही बात है, परस्पेक्टिव वो पूछे कि अच्छा दिया भी जला दिए, जलाया नहीं दिया, जलाने पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर भूल में दिया भी जलेंगे फिर अंधेरे को कैसे निकालेंगे, सवाल को अंधेरा निकालने का। अब उनको समझाना मुश्किल है कि दिया जला कि फिर अंधेरा होते नहीं, फिर निकालने का सवाल नहीं। या ऐसा भी कह सकते हैं दिया जल गया तो अंधेरा भी दिया ही होगा, अंधेरा भी हो जाना ही है, फिर बात कहो नहीं जिसको निकालोगे जाओगे कहीं निकालने, तो वो उसे डर लगता है कि चोरी कर रहा है, बेमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उसे लगता है कि सब स्वीकार कर ले, तो झूठ भी बोलो, चोरी भी करो, पाप भी करो, गलत सिखा रहे हैं आप, ये नहीं मुझे तो निश्चित करना, इनकार की चोरी मत करना। पहली दफा उपनिषदों का अनुवाद हुआ जर्मनी तो दूसरे और दूसरे लोगों ने जिन्होंने पहले अनुवाद लावा पहुंचाई उनके सामने सबसे बड़ा जो सवाल उठा वो ये कि धर्मग्रंथ कैसे, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि चोरी मत करो, शुद्ध बोलो, धर्मग्रंथ हो कैसे, इसमें कहीं लिखी नहीं है कि तुम क्या मत करो, इसलिए तो बस यही ब्रह्म ब्रह्म की बात है। धर्मग्रंथ कुछ संदिग्ध मालूम होते, क्योंकि धर्मग्रंथ में तो होने चाहिए ना साफ कि क्या मत करो, पराई इसी को मत देखो, दूसरे का धर्म तुम्हारा नहीं है, भूख मत बोलो, रुका मत दो, दगा मत करो, सब इसमें लिखा नहीं है, धर्मग्रंथ कहता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जितने ये लिखा है वो सब नीति ग्रंथ कह गया, धर्मग्रंथ नहीं, धर्मग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं। अभी मैं एक अमृतसर में एक वेदांत सम्मेलन में एक बड़े सन्यासी वो अपने प्रवचन के बाद नारे लगवाए लोगों धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, उनके पीछे बोला तो मैंने कहा कि मैं मुश्किल कर गया, ये कहते हैं धर्म की जय हो फिर अधर्म बचेगा नाश करने के लिए, धर्म की जय हो ये बात तो मुझे आगे की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिया जले और अंधेरा हटाएंगे, और बड़ी मुसीबत तब आएगी तो वो अंधेरे दिए से पूछने जाएगा, अंधेरा हटाएगा वो कहेगा तो मैंने तो अंधेरा देखा ही नहीं कभी, ये जो अब इसको पता नहीं है कि जो नारा दिया जा रहा है कि धर्म की जय में सब हो गई बात, ये अधर्म के नाश में भी सब बात हो रही, इसमें कोई ये कोई दो चीजें नहीं हो सकती, ये तो कुछ एक ही चीज के दो हिस्से, डर लगता है वही डर है जो हमें धर्म तक नहीं पहुंचने का नीच से पटका देता, और वही की बड़ी साधारण बात है, अत्यंत साधारण बात है, धर्म का उसको ध्यान लेना देना धारण कर रहा है, असल में ईशोपनिषद का जो वाक्य है पहला ईशावाद में इदम जगत, इस इदम को मध्युग में बिल्कुल ही हम लोगों ने दृष्टि से बाहर रखी और इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता बड़ी उठाई है, इसके कारण हमारी कला में भी क्षति उठाई है, क्योंकि जब कवि या कलाकार छोटा बनेगा तो उसकी कला भी कुछ छोटी बनेगी, बंदी होती है तो लड़का जब कुछ भी पर्याप्त हो जाएगा तो वो भी पर्याप्त हो जाएगी। और मुख्य समस्या आज की मेरी दृष्टि में यानी मेरी अपनी समस्या यही है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति की समस्या है, अनुभूति पूरी हो सकते और अभिव्यक्ति का यही यही जीवन की समस्या है, यही साहित्य लगा नहीं था फिर भी क्योंकि बहुत निश्चित तत्काल हिंदुस्तान जी की मौत इसी वजह से सीमांत पर फोर्सेस खड़ी करनी जरूरी है, लेकिन नहीं है जमीन के मुनियों को नहीं है सुबह इस बात को नहीं जा, लेकिन बहुत विश्व एकदम भाग्य की मौत तो चीन में जाना और बर्मा और लंका और जापान और अफगानिस्तान और साउथ एशिया बहुत विश्व एकदम भागे साल में आ गई बात कि एक पीक पैदा हो गई है शुभ की और अशुभ की शक्तियां बहुत पड़ती हैं, सीमांत पर जाके घर बनाना जरूरी है, जैसे हमें मिलिट्री सीमांत पर खड़ी करनी पड़ती है वैसा ही कहती बिना दृष्टि के अपने घर बनाने की पूरी कोशिश की दुश्मन घुस चुका है। तो आदर्श इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जब अशुभ की इतनी शक्तियां हों तो शुभ भी उसमें जाके बिल्कुल जब होगी वो भी नहीं मिल सकती है, तो आपकी मिलती बिल्कुल नहीं मिलता है, इसलिए इसलिए मैं उत्सुक नहीं हूँ बहुत अमेरिका या यूरोप में मेरी उत्सुकता ज्यादा नहीं है, मेरी उत्सुकता ज्यादा नहीं है क्योंकि इतने कलाओं पर काम नहीं हो, कंसेंट्रेटेड काम बहुत और फिर यूरोप अमेरिका के पास करेंसी है कोई उनके पास साइंटिफिक हिस्ट्री है उस अर्थ में उन्हें हिस्ट्री लै, और ये भी बड़े मजे की बात है कि इसलिए हमने दूसरी हिस्ट्री नहीं ली, हमने इसकी फिक्र नहीं थी कि राम कब पैदा होते हैं कृष्ण कब पैदा होते हैं, हम किसी और हिस्ट्री नहीं जी रहे, हमारा जो जानने वाला था वो इतिहास में किन और हिसाबों को रख रहा था, इसलिए हमने इसकी बहुत फिक्र नहीं थी कि राम कब पैदा होते कब मरते हैं कब पैदा होते मरते हैं नहीं मरते, हमने इतिहास लिखा ही नहीं क्योंकि हम कहीं और इतिहास का संकलन कर रहे थे किसी और आयाम में, पश्चिम के पास दूसरा कोई दैनिक तो नहीं था तो उन्होंने सभी साथ लिख लिया याद भी अब पैदा हुआ सब मरेंगे, बहुत उस पर काम की जरूरत है बड़े अब जैसे चीन मुल्क है रशिया है या परमात्मा जिस नाम चीज नहीं बिल्कुल ये सब पे आए हैं ये परमात्मा का विध्वंस कर दो परमात्मा की कोई चीज नहीं ये भी आप अविविध शक्ति की तो बिल्कुल संभावना बहुत है, संभावना वहाँ है या और है वहाँ भी है बाहर भी वहाँ भी है, लेकिन इविल फोर्सेस के पास बहुत टेक्नोलॉजी उपस्थित हो गई जो कि पहले कभी नहीं थी, और जो गुड फोर्सेस है उनके पास अब भी गैर साइंटिफिक माइंड है, ये सारी तकलीफ है, यानी जो इविल है वो तो पूरा साइंस है और जो गुड है वो अब भी अनसाइंस है, और वो गुड जिद किए जा रहा है अनसाइंस भी नहीं है भजन कीर्तन कर रही है, अब जो मैं जिसको ध्यान करवाना कह रहा हूँ ये साइंस कितना चाहिए कि भजन कीर्तन से जो वर्षों में न हो सके वो पांच दिन में भी हो सके, और अगर पांच दिन को 24 घंटे मुझे दे दे तो जो 50 साल में न हो सके वो पांच दिन में हो सके, लेकिन वो गुड जो है वो ट्रेडिशनल है और इविल जो है वो बहुत इन्वेंटिव और साइंस के वो सब इंसान कर लिए उसके मुताबिक जीतने में फील हो जाए, यानी जो जो काम भौतिक तल पर आज किए जा रहे हैं वो सब काम आध्यात्मिक तल पर कभी कर लिए गए, जैसे चांद पे जाना वो आध्यात्मिक तल पर कभी की हो गई बात, लेकिन जिन फोर्सेज ने किए थे उन फोर्सेज के पास कोई टेक्निक नहीं किसी को बता दो वो अगर कहीं भी किसान पे चले गए था तो बेवकूफ होते कहाँ गए क्या हुआ उन पास कोई टेक्निक नहीं बताने का और ईवीएम के पास सीधा टेक्निक है क्योंकि वो मटेरियल है वो मेरे को टेक्निक का काम करते तो वहां भी संभावना है लेकिन बहुत मुश्किल मामला है बहुत मुश्किल मामला है दूसरी भी संभावना है लेकिन बहुत मुश्किल मामला है क्योंकि जाल बहुत सख्त है अच्छाई को पैदा होने के लिए रुकावट की जाल में हिंदुस्तान अब भी सौभाग्य अभी भी कुछ खोलने लगे हैं लेकिन तो कम से कम उठा रहे हैं वो लिस्ट तो है अभी वो है उसका उपयोग करने की बात और मजा ये उन धाराओं के जो जिनको कहना चाहिए कि ठेकेदार थे वो दुश्मन है आज जो उन धाराओं के ठेकेदार अगर महावीर की धारा को आज रिलीज किया जा सकता है लेकिन जैन मुनि नहीं बात है क्योंकि जो महावीर वो उत्सुक है वो जैन मुनि से होंगे और जो जो महावीर जो जैन मुनि से नहीं उलझे वो महावीर में उत्सुक नहीं अब जैसे कि मैं अगर महावीर की धारा पर कुछ काम करवाऊ तो जैन मेरे पास आएगा नहीं क्योंकि वो जैन मुनि के चक्कर में जैन मुनि कहा जाए और अजैन को महावीर से कोई उत्सुकता नहीं उसका कोई संबंध नहीं वो इसलिए महावीर में उत्सुक नहीं अगर मैं कृष्ण पर बात करूं तो हिंदू शंकराचार्य से पूछेगा कि क्या कह रहे हैं सारा मामला अगर आज मैं क्राइस्ट को कुछ बात करूं तो क्रिश्चियन पहले अपनी पादरी भी सुनेगा मेरी थोड़ी पादरी और जो क्रिश्चियन नहीं है उसको मतलब नहीं है क्राइस्ट ऐसे सारे प्रॉब्लम लेकिन सब तोड़ा जा सकता है थोड़ी मेहनत करने की बात और ले लिया मेहनत क्या